puste kieszenie i torba pełna snu. Oto malarz dziwny, który bywa tu. Wszyscy go znali, wiedzieli o tym, że duszę swą zaprzedał światu pędzli stu. Nie wierzył ludziom i sobie chyba też zbyt wiele bólu doznał, za dużo wylał łez, karmiony pogardą i rzuconym groszem. Często tu siedział, obrazy sprzedać chciał. Kto choć jeden kupi dziś? Nie widziałem, skręcasz w lewo, chcesz już iść. A być może ty zobaczysz, znajdziesz słabość swą i marzenia blask. Życie swe zamienił w deliryczny sen, gubiąc gdzieś po drodze prawdę swą i sens, by w końcu się odważyć i zapukać tam, gdzie teraz białą farbą maluje wieczny czas. Kto? No kto choć jeden kupi dziś? Nie widziałeś.